Hielke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, na een onrustige dag in Groningen, blijkt de Eerste Kamer toch snel te gaan beslissen over de gaswet. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet vertelt zo meteen meer. En er is onrust in het Turkse Van. Daar won een Koerdische kandidaat de burgemeestersverkiezing. Maar hij mag geen burgemeester worden. Nu is het NOS-journaal met Clemens Peters. In gebieden met vuile lucht zijn tijdens de coronaperiode mogelijk honderden mensen extra overleden. In die gebieden liepen bewoners een groter risico om na een coronabesmetting te overlijden. Ze hadden meer kans het virus op te lopen en de klachten waren erger. En dat blijkt allemaal uit onderzoek van onder meer de GGD. Eigenlijk weten we al heel lang dat luchtverontreiniging zorgt voor een hoger risico op allerlei infecties en luchtwegaandoeningen. Dat komt waarschijnlijk omdat de luchtwegen gevoeliger worden door die luchtverontreiniging. We wisten dat dus voor andere luchtwegaandoeningen en nu weten we dat ook zeker voor corona in Nederland. Een vuile lucht leidde mogelijk tot tussen de 400 en 800 extra coronadoden. De onrust over het gasbesluit van de Eerste Kamer berust volgens VVD-Eerste Kamerlid Van den Berg op een misverstand. Op initiatief van Van den Berg besloot de Senaat gisteren te wachten met het besluit tot een andere wet over de gasmarkt was behandeld. Van den Berg zegt dat hij zich niet realiseerde dat het een vertraging van 1,5 jaar zou kunnen betekenen. Hij zegt nu dat er een vragenronde komt en de Senaat het sluiten van de gaskraan nog deze maand behandelt. En daarmee lijkt de angel uit de zaak. Handhavers in Rotterdam hebben vorig jaar 6000 gedumpte lachgascilinders opgeruimd. In Rotterdam is het aantal meldingen vertienvoudigd sinds lachgas vorig jaar werd verboden. Vanaf dat moment mochten mensen hun lege cilinder of tank niet meer inleveren bij een handelaar. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt heeft een boete van 1 miljoen euro opgelegd aan de Hollandse Energiemaatschappij. Die energieleverancier heeft consumenten misleid en vroeg prijzen die ver boven het prijsplafond lagen, zegt de ACM. De Belgische kaasmaker Sint Paul wil de Nederlandse producent Eru overnemen. Eru is bekend van smeerkazen voor consumenten. En Sint Paul maakt vooral kaas voor bedrijven, zoals pizzeria's. In de jaarbeurs in Utrecht worden vanaf vandaag 75 mensen opgevangen voor wie er geen plek is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt de gemeente Utrecht. De opvang in de jaarbeurs is voor 4 weken. Ondertussen wordt er door de gemeente gezocht naar een plek waar de asielzoekers daarna terecht kunnen. Al langere tijd is er een groot tekort aan opvangplekken. Elke dag dat er te veel mensen in Ter Apel zijn, moet de gemeente Westerwolde een dwangsom betalen van ruim 15.000 euro. De teller staat inmiddels op ruim 4 ton. Er moet een NAVO-fonds komen voor steun aan Oekraïne. En dat zegt NAVO-chef Stoltenberg. Met zo'n fonds zou de NAVO zelf de financiering aan Oekraïne gaan aansturen en niet de lidstaten afzonderlijk. Dat zou moeten zorgen voor meer zekerheid. Correspondent Tijn Sade zegt dat de NAVO met dit fonds vooruitloopt op een mogelijke herverkiezing in Amerika van Donald Trump. Ja, die met zijn Republikeinen, zoals bekend, minder enthousiast staat tegenover financieren van het Oekraïense wapenarsenaal. Nou, als, want het is slechts een plan, het ervan komt van dit fonds, dan zou het uniek zijn in NAVO's geschiedenis. Zo'n fonds met zo'n enorme omvang. Op dit moment is er een NAVO-top aan de gang in Brussel. Het Militaire Bondgenootschap bestaat morgen precies 75 jaar. Het weer, enkele buien, maar ook af en toe zon. Vanavond is het tijdelijk droger, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen ook buien, met 's middags kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen 14 graden. Clemens, dankjewel. Robert Vriezen, goedemiddag. Hoe is het op de weg? Goedemiddag, Dielke. Nou, behoorlijk druk. 500 kilometer file bij elkaar. De meeste dagelijkse files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. En een paar ongelukken en auto's met pech die veroorzaken de rest van de vertraging. Kapotte vrachtwagen bijvoorbeeld op de A1 Apeldoorn-Hengelo. Kwartiertje vertraging bij Lochem. Rechterrijstrook is dicht. 20 minuten vertraging nog op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Badhoevedorp door een ongeluk. Maar de weg is daar wel weer vrijgegeven. Die 9 kilometer file daar kan gaan oplossen. Kwartiertje vertraging na een ongeluk op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij Amsterdam Buitenveldert. 6 kilometer file, ook daar is de weg wel weer vrij. En het geldt gelukkig ook voor de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Maar bij Zevenaar nog wel 11 kilometer file met een kwartier vertraging na een ongeluk. Nieuwe perspectieven op de Fundatiecollectie. 5 kunstenaars kozen schilderijen, design, video en fotografie. Remix, nu te zien in Museum de Fundatie in Zwolle. Een energieke dag begint bij een goede nachtrust. Firespring maakt duurzame matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ervaar buitengewoon slaapcomfort met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Welke componist bouwt zijn eigen muziektempel waar alleen zijn opera's mogen worden uitgevoerd op zijn eigen festival? Dat is er maar één. Dat is Richard Wagner. Ik reis naar het Duitse Bayreuth om de magie van dit bedevaarse oord zelf te ervaren. Tel in het voetspoor van Richard Wagner. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1, NOS NTR. Woede en emoties over dreigend uitstel van het sluiten van de gaskraan in Groningen. Ook bij staatssecretaris Velbrief. En wat doet dit eigenlijk met vertrouwen in de politiek? Wat moet de Groninger hier eigenlijk van denken? Die mij ziet optreden en zegt het gaat dicht. En het land wordt niet geregeerd door de Eerste Kamer. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Maar na een dag vol onrust lijkt de soep toch niet zo heet te worden gegeten. En zal de Eerste Kamer toch snel beslissen over het stoppen met gas oppompen in Groningen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, gisteren, Ewout, wilde PVV, VVD en BBB daar nog wat langer de tijd voor nemen. Maar nu dus toch niet meer. Is wel een opmerkelijke draai dus, hè? Ja, dat zou je zeker kunnen zeggen. Vanmiddag dacht ik, laat ik toch maar die senator Casper van den Berg van de VVD even bellen. Die senator die hier gisteren over begon. Ja. En die ging toch wel door het stof toen ik hem sprak. Want hij zei gisteren in het debat dat eerst duidelijkheid moest zijn over of we wel genoeg energie hebben voor het land als Groningen dichtgaat. Voordat dus besloten kan worden over het dichtdraaien van die gaskraan. En daarvoor zou dus de leveringszekerheidswet moeten worden aangenomen. Nou, die wet die is er nog lang niet. Die zou er pas over anderhalf jaar zijn. Betekent dus ook heel veel vertraging voor het dichtdraaien van de gaskraan. Ja, en dat vindt eigenlijk iedereen, en vond hij dus ook zelf, kan niet de bedoeling zijn. Van den Berg zegt nu dat hij niet wist dat het nog zo lang zou duren of dat die wet er was. Volgens andere partijen wist hij dat wel degelijk. En probeert hij nu vooral de ontstaande schade te beperken. Je zou het in ieder geval een publieke politieke blunder kunnen noemen van de VVD, BBB en PVV. En VVD Tweede Kamerlid Erkens, in de Tweede Kamer dus, die nam er vandaag ook afstand van en benadrukte dat de VVD in de Tweede Kamer echt vindt dat de gaskraan snel dicht moet. Hij noemde het ook onhandig wat er gisteren gebeurde. Nou, wat mij betreft keert de rust vandaag terug op dit dossier. De laatste 24 uur waren heel hectisch. Het heeft veel ruis veroorzaakt, veel onrust ook in Groningen. Dat vind ik heel jammer. En ik hoop dat dat misverstand weg is. Wij staan gewoon voor het stoppen met de gaswinning in Groningen. Zo snel mogelijk ook. Ja, wat ik gezegd heb in het debat is dat wij inderdaad moeten reflecteren of we dit wel inderdaad handig genoeg hebben aangepakt in de Eerste Kamer. Daar zal ik met mijn collega's zeker ook nog over spreken. De koppeling inderdaad, hè, dat het heel lang zou duren hierin, dat vind ik jammer. Dat is inderdaad ook niet de intentie geweest van de collega. Nee, hij vindt het onhandig dus, Silvio Erkens van de VVD. En zijn collega zegt nu ook, we moeten toch maar snel gaan behandelen. Laten we die vragen stellen en daarna er snel over gaan stemmen. Dus daarmee lijkt het toch allemaal een beetje met de sissen af te lopen. Ja, want daarvoor was er echt wel veel woede, hè? Ook in Groningen. En ook bij staatssecretaris Velbrief, die we net hoorden. Ja, die is echt boos, zegt hij. Let wel, deze staatssecretaris probeert eigenlijk met het kabinet de laatste kans om het vertrouwen in Groningen in de politiek nog terug te brengen. Hij zei vandaag ook dat hij zou opstappen als dit echt zou gebeuren. Als er lange vertraging zou zijn met het dichtdraaien van die gaskraan. Hij zou vertrekken als staatssecretaris, zei hij op emotionele toon. Ik ga ervan uit dat we een snelle volgende ronde kunnen hebben in de van vragen. En ik ga er ook van uit dat we dan snel kunnen behandelen daarna, de Eerste Kamer. Dat is gewoon mijn hoofdscenario. En ik zeg hier ook bij, ik ga lange vertraging van de Eerste Kamer politiek niet meemaken. Ik ga daar niet voor staan. Dan vertrek ik, dan ga ik fijn in de Tweede Kamer zitten. En dan ga ik daar mijn rol spelen. Maar ik accepteer niet dat er op onjuiste gronden, en nu word ik dus even wat snel. Dat hoor je ook niet vaak. Dat hoor je inderdaad niet vaak. Nee, tot tranen geroerd is die. Emoties bij deze staatssecretaris. Woede in Groningen, waar vandaag ook nog een spoeddebat werd gevoerd over de kwestie. En daarmee kun je wel zeggen dat er echt grote schade is toegebracht door dus die Eerste Kamer. Want in Groningen zeggen ze nu, zie je wel, daar gaan we weer. Weer is de leveringszekerheid belangrijker dan de veiligheid. Dus dit helpt allemaal niet bij het vertrouwen in de politiek. Ja, want als we even een stapje terugzetten, dat was het argument, hè, om wat langer de tijd te nemen. Die leveringszekerheid. Komt die inderdaad in gevaar door als het Groningse gasveld dichtgaat? Nou, voorlopig niet. Er valt wel wat weg, hè, met het Groningse gasveld. Maar bijvoorbeeld de GasUnie zegt dat er een tekort kan ontstaan als er twee winters op rij, als het dan heel erg koud is. Dan heb je het echt over -11, -15. Dat gebeurt niet zo vaak. Om het risico toch zo klein mogelijk te houden, wordt inmiddels meer vloeibaar gas ingekocht. LNG heet dat. En moeten de gasbergingen goed gevuld worden. Andere partijen zeggen bijvoorbeeld, ga dan toch nadenken over gas winnen in de Waddenzee, om toch een alternatief te hebben. Dus ja, er moet echt wel opgelet worden dat er genoeg energie is. Maar deze discussie mag niet vermengd worden met Groningen, vinden eigenlijk alle politici die vandaag aan het woord waren. Want het moet echt wel heel gek lopen, wil daar nu meteen een probleem zijn. En als we nu de balans opmaken na gisteren en vandaag, wat zijn dan de gevolgen van dit gedoe? Nou ja, uiteindelijk dus vooral veel boosheid in Groningen, bij de staatssecretaris, bij andere politieke partijen. Je zou het echt wel een politieke blunder kunnen noemen van de formerende partijen, VVD, BBB en PVV, die vooral zeiden, ja, we gaan het heel zorgvuldig doen, we moeten hier de tijd voor nemen. Maar ze hebben denk ik toch echt verkeerd ingeschat wat het effect hiervan zou zijn. Uiteindelijk zal de Eerste Kamer later deze maand alsnog instemmen met het dichtdraaien van de gaskraan. Er komt dan beton in de gasleidingen. En daarmee komt er dit jaar alsnog definitief een einde aan de gaswinning in Groningen. Dankjewel, Ewout Kiewiets. Onrust in Van, een stad in het zuidoosten van Turkije. Een Koerdische kandidaat won daar dit weekend ruim de lokale verkiezingen en zou dus burgemeester worden. Maar gisteren zette de kiesraad een streep door zijn overwinning en schoof zijn concurrent naar voren. Die concurrent is lid van de AK-partij van president Erdogan. Uit protest zijn inwoners van Van de straat op gegaan. Dit zijn aanhangers van die Koerdische kandidaat, Abdullah Zeydan. We komen voor je op, roepen zij. Correspondent Mitra Nazar vanuit Istanbul. Hoe groot zijn die protesten, Mitra? Aanzienlijk. Het begon gisteren. Toen gingen honderden, sommige mensen zeggen duizenden mensen de straat op. Dat liep al heel snel uit op politiegeweld, waterkanon, traangas. Mensen zijn opgepakt. En vandaag ook opnieuw zie ik weer beelden van toch een onrustige sfeer in Van. Koerdische politici spreken van een coup. Ze zeggen dat er een nieuw, dat dit eigenlijk een nieuw dieptepunt is in de toch al ondemocratische gang van zaken daar in het zuidoosten, in de Koerdische regio's, waar ze toch eigenlijk al heel lang te maken hebben met dit soort praktijken. Vandaag zijn ook politici van andere partijen naar Van toe gegaan om solidariteit te tonen en mee te lopen met de protestmars. En ook op andere plekken, in Istanbul bijvoorbeeld, is ook gedemonstreerd. Dus het maakt heel veel los, ja. Wat is de officiële reden dat deze winnaar van de verkiezingen niet de burgemeester wordt? Wat er is gebeurd is deze Abdullah Zeydan van de pro-Koerdische partij DEM. Hij haalde 55% van de stemmen. Maar gisteren kwam de kiescommissie met het besluit dat hij geen burgemeester mag worden. En dat zou zijn vanwege een strafzaak tegen hem uit 2016. Hij is een van die prominente Koerdische politici die toen is opgepakt op verdenking van terreurpropaganda, zoals de Turkse staat dat noemt. Hij heeft ook 6 jaar in voorarrest gezeten, maar toen hij vrijkwam is hij helemaal gekleerd en vrijgesproken. En hij heeft toestemming gekregen van diezelfde kiescommissie om mee te doen met deze verkiezingen. Maar op het laatste moment kwam er een gerechtelijk bevel van het ministerie van Justitie dat hij toch niet mee mocht doen. Ja, en toen is dus die kandidaat van de AKP naar voren geschoven en die had minder dan de helft van de stemmen, 27%. Maar Mitra, dat roept wel de vraag op, wat voor gedachten zit hier nou achter van de kiesraad? Kijk, in het zuidoosten van Turkije kijkt men hier op zich niet meer heel erg verbaasd van op. Koerdische partijen en politici worden in Turkije al heel lang geplaagd door verdachtmakingen, rechtszaken. Ze worden in verband gebracht met de PKK, die Koerdische terreurgroep. En worden vrij snel, vaak zonder proces, ook veroordeeld voor het maken van propaganda voor terreurorganisaties en dat soort zaken. En daar is de Turkse staat heel arbitrair in geworden de afgelopen 10 jaar. Sterker nog, bij de vorige lokale verkiezingen zijn meer dan 100 Koerdische burgemeesters uit hun ambt gezet en vervangen door AKP'ers die loyaal zijn aan Erdogan. Dus ja, het is eigenlijk al heel lang onmogelijk voor Koerdische politici om burgemeester te zijn en vooral te blijven. Dus dat laat dit opnieuw weer zien. Ja, en men houdt er rekening mee dat hij, deze zei dan in Van, dat hij misschien gewoon wel de eerste is van een langere reeks van afzettingen. Nou zei president Erdogan na de verkiezingsuitslag, ja, het is wel tijd voor reflectie, want die uitslag die pakte niet echt goed uit voor zijn partij. Lijkt niet echt op reflectie, hè? Nee, hij zei het volk heeft gesproken. Dat heb je misschien zondagavond op het journaal gehoord. Mm-hmm. Hij accepteerde de nederlaag van zijn partij. Maar goed, we wisten, veel mensen hier wisten dit ook al wel, zagen dit ook al wel aankomen. Voor Koerden gelden toch andere regels in dat opzicht. De repressie is altijd veel groter bij de Koerden. Het feit dat ze al jarenlang geen eigen burgemeesters mogen hebben, dat zegt natuurlijk al genoeg. Dus daarom is het denk ik ook zo belangrijk dat de andere oppositiepartijen, zoals de CHP, dat is de grootste partij die dus echt een grote overwinning heeft behaald zondag. Die partij nu zegt, we staan naast de Koerdische politici, we steunen ze. Mm-hmm. En onder meer ook de burgemeester van Istanbul doet dat, İmamoğlu, die zondag echt een grote overwinning heeft gehaald. Mm-hmm. Dus ja, die steun is heel belangrijk, want iedereen is wel op zijn hoede natuurlijk. Hoe ver zal dit nog doorgaan? Dankjewel, Mitra Nazar. Robert Vriezen, waar staat het vast? Nou, verschillende plaatsen, hoor, Dieuke. 500 kilometer file in het land. De meeste files in de Randstad en een paar ongelukken. En auto's met pech veroorzaken ook ellende. Kapotte vrachtwagen op de A1 nog steeds vanuit Apeldoorn naar Hengelo bij Lochem. 10 kilometer file, 20 minuten vertraging doordat de rechte rijstrook dicht is. Er ligt iets op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn, bij Hoorn. 9 kilometer file daar met 20 minuten vertraging. De linker rijstrook is daar dicht. En een half uur vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Na een ongeluk bij knooppunt Kleinpolderplein. 6 kilometer file daar. Zoals gezegd een half uur vertraging, mede doordat de linker rijstrook daar dicht is. De Finse jongen die gisteren op klasgenoten schoot, werd gepest, zegt de Finse politie. Pesterijen zouden de aanleiding zijn geweest voor de schietpartij, waarbij één jongen om het leven kwam. Twee meisjes raakten zwaar gewond. Omdat de schutter pas 12 jaar is, kan hij volgens de Finse wet niet worden vervolgd. Een man van 28 heeft zich gemeld bij de politie in verband met een steekpartij in een zorginstelling in Rotterdam. Bij die steekpartij raakten een medewerker en een cliënt van die instelling gewond. Na de steekpartij was de man gevlucht, maar een paar uur later meldde hij zich op het politiebureau. En de deuren van de koninklijke residentie Balmoral Castle gaan binnenkort voor het eerst open voor publiek. Schotse landgoed was favoriet van koningin Elisabeth en ook de plek waar zij overleed. Aan zo'n bezoekje hangt wel een prijskaartje van omgerekend €117. Wil je er ook nog een kopje thee bij je tour? Dan ben je €175 kwijt. On a Saturday, a regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Sure how it goes, but it's sad. song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. Now John at the bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. Had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. Piano Man. Steeds minder kinderen spelen buiten, zegt de organisatie Jantje Beton. Directeur Pauline van der Loo vertelde vanochtend op deze zender dat ze zich zorgen maakt. Ja, wij vinden het echt echt zorgwekkend. En we zien natuurlijk dat op allerlei aspecten van de gezondheid van kinderen de gezondheid echt onder druk staat. Dus je hebt het over de ontwikkeling van de ogen, maar natuurlijk ook de hele motorische ontwikkeling. Kinderen slapen slechter. Hersenontwikkeling is heel belangrijk. En juist door buiten te zijn, door lekker vrij te spelen, door te wegen, door risico's te nemen, door dingen uit te proberen. Ja, werk je heel erg aan je eigen ontwikkeling op allerlei aspecten, of dat nou fysiek of sociaal is. En wij zijn gewoon echt bang dat we een hele generatie verliezen aan het binnenzitten. Ja, als we zo doorgaan, dan spelen we wel, maar echt met de gezondheid van de kinderen ook. Het is dus tijd voor actie, vinden ze bij Jantje Beton. En vanmiddag gaf die organisatie een buitenspeelalarm af in een speeltuin in Utrecht. Ja, zo klinkt dat dus, het buitenspeelalarm. De kinderen hebben allemaal een roeptoeter gekregen hier in deze natuurspeeltuin in Utrecht. En in die roeptoeter kunnen ze lekker meeroepen. Het buitenspeelalarm is een idee van Jantje Beton. Kinderen kunnen zich daarvoor inschrijven. En als je dat dan doet, dan krijg je elke maand een buitenspeelalarm. Hey, hebben jullie nog tips voor buitenspelen? Ja. Wie heeft een goede tip? Ja, altijd met vrienden buitenspelen of alleen. In ieder geval een plek waar altijd veel natuur is. Want daarmee kan je altijd dingen doen om te rennen bijvoorbeeld. Of verstoppertjes te doen. Wat goed, je hebt er echt over nagedacht. En jij? Ik vind het altijd wel leuk als er altijd iets zoals dat is. Wat? Wat is dat? Iets met klimmen of zo. Ja. Dat vind ik altijd wel leuk. Je hebt eigenlijk, vind ik, dat je binnen veel minder ruimte hebt dan buiten. Want ja. Buiten kan je helemaal rondrennen. Binnen mag je niet echt overal opklimmen, lekker door het huis heen rennen. Nee, en vies worden mag natuurlijk ook niet binnen. Nou, voor mij is het altijd, als ik binnen blijf, dan gaan papa en mama dingen aan me vragen, zoals wil je de vaatwasser doen of zo. Oh. Dus daarom ga ik meestal gewoon naar buiten. Beter buiten wezen. Ik wil geen klusjes doen. Kunnen ze je niet vinden. Ja, dat is dus ook precies de reden. Goede tip. Buiten kan je gewoon doen wat je wil. Hoef je niet te luisteren naar je ouders, want die zijn er dan niet bij. Nou, zo had ik het nog niet bekeken. Deze kinderen hier in deze natuurspeeltuin, die hoeven natuurlijk niet meer overgehaald te worden. Dat kan je horen, die vinden het allemaal wel leuk. Maar het gaat natuurlijk om die kinderen die niet buiten spelen. En volgens Jantje Beton zijn dat er veel te veel. Ambassadeur van Jantje Beton is Erik Scherder. Hij is hoogleraar neuropsychologie. En ja, het gaat er dus om dat je die kinderen die nu hier niet zijn ook verleidt om naar buiten te gaan, of niet? En dat is wel het merendeel. Want het buitenspelen is enorm afgenomen. Terwijl dit is precies wat je moet doen nou, als je denkt aan de ontwikkeling van je brein. Ouders spelen hier natuurlijk een grote rol in, denk ik. Om te stimuleren en zeggen, ik ga mee. Wij gingen het ook altijd mee met die kinderen. Als je denkt, veilig, niet veilig, ga mee. Klim zelf ook op die rekken. Voor die ouders ook heel goed namelijk. Goed voorbeeld doet goed volgen. Natuurlijk, ja, absoluut. Maar als je natuurlijk thuis bent en je hebt altijd weer gewerkt. Hè, ik begrijp het allemaal wel. Dat je denkt, nou, ze zitten zoet op de bank met een iPad. Lekker laten zitten. Maar dit is het eigenlijk. Dit moet, als je denkt aan de fysieke gezondheid. Denk aan minder risico op diabetes type 2. Dus de ouderdomssuiker. Vroeger op mijn leeftijd, nu op 5-jarige leeftijd, hè, mind you. Maar ook hart- en vaatziekten, obesitas, overgewicht. Al die risico's ga je naar beneden. Uurtje buitenspelen in die speeltuin. Geweldig, hè? En natuurlijk voor je breinontwikkeling. Goed, en dan gaat u zelf nog even op de wipwap zo meteen? Ik kijk even naar mijn pak. Want ik had nog hierna... Ja, u bent gewoon netjes aangekleed. Ja, ik heb nog een lezing hierna. Dus ja, ik heb mijn speeltuinkleren aangetrokken. U kunt wel, zal ik de microfoon, dan gaat u er tegenaan. Maar ik moet zeggen, ik ben er zeker niet te beroerd, want het is ontzettend leuk om te doen. Ja. Leef niet naar je leeftijd. Het is een belangrijke uitspraak. Niet van mij, hoor. Maar het is een hele belangrijke. Hè? Leef niet naar je leeftijd. Ik heb zin om die glijden. Maar ja, doe het gewoon. Natuur speelt aan de Hoeve in Utrecht, hoorde u. En het was een verslag van Mark Robin Visser. Zometeen, het voortbestaan van Vitesse is in gevaar. De club komt een paar miljoen tekort. Ik praat zo met de interim-directeur van de club uit Arnhem. Ster. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. Papa, wanneer komt Tarzaanval weer terug? Ik ben Bas Muis en 2 jaar geleden kreeg ik een hartinfarct. Gelukkig gaat het nu weer goed met me. Mede dankzij het werk van de Hartstichting in de afgelopen 60 jaar. Toch is er meer onderzoek nodig, want niet iedereen heeft evenveel geluk als ik. Dus geef aan de collectant of ga naar hartstichting.nl. Samen maken we iedereen gezonder. Toch, pap? Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Kom proef zitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarden.nl. NPO Radio 1. Het is al 6, hier is Clemens Peters. In de jaarbeurs in Utrecht worden vanaf vandaag 75 mensen opgevangen voor wie er geen plek is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Al langere tijd is er een groot tekort aan opvangplekken daar. En elke dag dat er te veel mensen in Ter Apel zijn, moet het COA een dwangsom aan de gemeente Westerwolde betalen. In het zuidoosten van Turkije is het onrustig. In de stad Van zijn aanhangers van een pro-Koerdische partij boos over het besluit van de kiesraad. Die kende het burgemeesterschap van de stad toe aan iemand van de AK-partij, die regeert in Turkije, terwijl de Koerdische kandidaat meer stemmen had gekregen. En luchtvervuiling heeft mogelijk tot 400 à 800 extra doden geleid tijdens de coronaperiode, blijkt uit onderzoek van RIVM, GGD en de universiteiten van Utrecht en Wageningen. In gebieden met slechte luchtkwaliteit liepen mensen meer kans op besmetting en ergere klachten. De Spaanse oud-voorzitter van de voetbalbond, Luis Rubiales, is aangehouden en verhoord. Hij wordt volgens Spaanse media ondervraagd in verband met een corruptiezaak. Rubiales hangt ook een gevangenisstraf boven het hoofd voor een ongevraagde kus die hij tijdens het WK vorig jaar aan een Spaanse voetbalster gaf. Robert, hoe is het met de woensdagmiddagspits? Druk. 624 kilometer file bij elkaar. En dat is voor een woensdag een vrij drukke avondspits. De meeste files in de Randstad en een paar ongelukken veroorzaken extra reistijd. Ging bijvoorbeeld mis op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Bij Hoorn 10 kilometer file met een half uur vertraging. Linker rijstrook is dicht. Rechter rijstrook van de A10 is dicht. Vanuit knooppunt Watergraafsmeer naar knooppunt Koenplein. Bij knooppunt De Nieuwe Meer. 7 kilometer file met een half uur vertraging daar. Ze zijn we al wel aan het bergen. Op de A20 Gouda Hoek van Holland een half uur vertraging bij knooppunt Kleinpolderplein door 9 kilometer file. File begint al bij Nieuwekerk aan den IJssel. En 40 minuten oponthoud op de A27 vanuit Utrecht naar Breda is het file rijden tussen Lexmond en de brug bij Gorkum. Roosmarijn Knol is hier voor de uitgebreide weersverwachting. Roosmarijn, ja, we kunnen natuurlijk uitgebreid deze dagen doornemen, maar volgens mij zit iedereen al de hele week te loeren naar zaterdag. Inderdaad, want in verschillende weer-apps, op telefoons, op internet komt ineens 25 graden naar voren op zaterdag. Wel een eenmalige dag, dus iedereen denkt waarschijnlijk ook, oeh, wat heb ik zaterdag op de planning staan, kan ik daarvan genieten? En we krijgen ineens ook met een hele andere luchtsoort te maken. De lucht is eigenlijk ook een soort chameleon, die past zich een beetje aan waar die vandaan komt. Als lucht heel lang boven zee hangt, wordt die heel vochtig, en als die heel lang boven land hangt, wordt die relatief droog. En die lucht waar we zaterdag mee te maken krijgen, komt helemaal uit het zuiden van Europa, zelfs Noord-Afrika. Dus dat is een hele warme en ook een hele droge luchtsoort. En dat zorgt ervoor dat de temperatuur dus kort en krachtig even behoorlijk kan oplopen. Momenteel in de weersverwachting tussen 20 en 25 graden. Die 25 graden dus vooral in het zuiden van het land. Maar met die lucht uit het noorden van Afrika komt ook heel veel Sahara-stof mee. Hele kleine stofdeeltjes. En die kunnen er ook nog wel voor zorgen dat de zon een beetje schuil gaat achter die stofdeeltjes. En dat kan die temperatuurstijging natuurlijk ook wel een beetje in de weg zitten. Dus daarom hou ik er nog wel een klein beetje rekening mee dat die 25 graden misschien een wat moeilijker verhaal wordt dan de weermodellen ons nu allemaal heel rooskleurig voorschotelen. Ja, maar toch wel in ieder geval een iets warmere uitschieter dan in deze dagen. Want hoe zien de komende dagen eruit? Ja, de komende dagen zien er nog erg wisselvallig uit. Het kwam net hier in Hilversum ook nog even met bakken uit de lucht. Dat is op meer plekken nog het geval momenteel. Ook vannacht weer flink wat regenwater. En morgen overdag wel wat ruimte voor de zon. Maar vooral in het zuidoosten ook stevige buien met kans op hagel en onweer. Temperatuur dan zo'n 10 tot 15 graden. En ook vrijdag nog wel een paar buien. En dan wordt het geleidelijk al wel wat droger. Aan zaterdag is dus een droge dag. Maar na zondag gaat de temperatuur weer omlaag en wordt het weer opnieuw licht wisselvallig. Dus het is echt even een vreemde eend in de bijt. Ster. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Ik ben Leeuwenkissot. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quixote. Huub van der Lubbe speelt de man die het goede ziet in de wereld. De man van La Mancha raakt en inspireert. Nog maar 2 maanden te zien. Manvanlamancha.nl. Bengglas is nu blijvend in prijs verlaagd. Bespaar energie en ga nu naar bengglas.nl. Het is 1+1 maand bij Snowworld. Profiteer alleen in april van onze 1+1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons alpine hotel in Landgraaf. Boek nu je 1+1 bij Snowworld. Snowworld.com. Bergen vol plezier. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Lichtkunstenaar Nick Verstand werkte met onder andere Björk en het Lowlands Festival en zet nu muziek van New European Ensemble in licht. Kijk, luister, zie en hoor. New European Ensemble keer Nick Verstand. Begin april in Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Den Haag. Kaarten via inlicht.nu. Mooi dat je er bent, want ik ben een paradijs voor kanoën en suppen. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. De toekomst van voetbalclub Vitesse staat op het spel. De club heeft al maanden financiële en sportieve problemen. Het is nog maar de vraag of Vitesse het einde van het seizoen gaat halen. De nieuwe algemeen directeur van Vitesse is Edwin Rijntjes. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, ik zei net, de club heeft al maanden problemen op meerdere terreinen. Waar zitten op dit moment de pijnpunten? Nou, op dit moment is het allergrootste probleem dat Vitesse moet voldoen aan de eisen van de licentiecommissie. Dat is een heel technisch verhaal, maar ik zal het heel kort houden. Om betaald voetbal te kunnen spelen moet je een licentie hebben. Een licentie van de KNVB. En daarvoor is de licentiecommissie ingesteld. En de licentiecommissie toetst aan allerlei elementen, op allerlei elementen of een voetbalclub voldoet aan de eisen. En zo ja, dan krijg je licentie en mag je betaald voetbal spelen. En op dit moment is Vitesse in gesprek met de licentiecommissie over die eisen. En op dit moment voldoen we niet aan de eisen van die licentiecommissie. Want wat zijn die eisen waar jullie op dit moment niet aan voldoen? Nou ja, ik kan het wel allemaal opnoemen, maar een aantal zijn dat je moet een sluitende begroting hebben. Je moet dus kunnen aantonen dat je kunt voetballen, dat je seizoen kan uitspelen. Want ja, het is natuurlijk heel belangrijk voor een competitie dat een club tot het einde van het seizoen mee kan doen in de competitie. Dat je het financieel volhoudt tot het einde van het seizoen. Ja, precies, precies. Een andere eis is dat je kan aantonen waar je financiering, waar je geld vandaan komt. Ja. En nou, dat is een van de punten. De afgelopen jaren is Vitesse nog steeds in gesprek met de licentiecommissie om aan te tonen dat de geldstromen dat die uit de juiste bronnen vandaan komen. Maar daar heeft de licentiecommissie nog geen akkoord op gegeven. Nee, die is daar nog niet van overtuigd, dus dat het geld uit de juiste bronnen komt. U moet dus ook een reddingsplan indienen bij die licentiecommissie. Ja, waar zetten jullie dan op in? Ja, ik kan niet te veel ingaan op de inhoud van het reddingsplan. Maar om weer in gesprek te komen met de licentiecommissie om aan de eisen te gaan voldoen, hebben wij, Paul van der Kraan en ik, hebben een plan gepresenteerd. Een conceptplan van, zouden deze contouren van dit plan, is dat voldoende? Of voor de licentiecommissie om verder te praten met Vitesse richting het voldoen aan de eisen van de licentiecommissie, van de licentie. Dus ja, het conceptplan is ingediend. Het is nu aan de licentiecommissie om te beoordelen of dat voldoende is om verder te praten. En wat daarin staat, kunt u ons niet vertellen? Nee. Dan moet eerst de licentiecommissie zelf over oordelen. En daar kan ik nu even niks over vertellen. Ja. Is Vitesse nog te redden? Ja, Vitesse is in mijn ogen wel te redden, want anders had ik hier niet gezeten. Ik heb al eerder gezegd, het was makkelijker om nee te zeggen tegen deze vraag. Niet van u hoor, maar de vraag die aan mij om hier in te stappen. Maar ja, ik heb er nog wel geloof in. En nogmaals, ik denk, ja, zo'n club als Vitesse moet toch kunnen aantonen aan de licentiecommissie dat we aan de eisen kunnen voldoen. En dat is ook de insteek waarop ik ben ingestapt. Ja, want u bent ook pas net ingestapt, hè? Uw tweede werkdag is het vandaag. Ik ben al 2 dagen bezig. Ja. Dus waarom begint u er überhaupt nog aan? Ja. Waarom begint het aan? Nou, allereerst, kijk, Vitesse is natuurlijk niet zomaar een club. Het is een club uit 1892. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk al eerder zoiets meegemaakt bij ADO Den Haag. Dus er is enige ervaring met clubs die in problemen zijn. En ja, ik geloof er, en nogmaals, samen met Paul van der Kramen, die wil ik toch wel noemen, met zijn achtergrond ook in het Arnhemse en bij Vitesse, denk ik dat wij met z'n tweeën, als er dan toch al een mogelijkheid moet zijn om Vitesse weer terug te brengen en ook aan de licentie-eisen te voldoen, dat wij dat moeten kunnen doen. Ja, Paul dus van der Kraan is crisismanager, hè, bij Vitesse. Hij is adviseur, ja. Formeel is hij adviseur, maar Paul van der Kraan heeft natuurlijk ook meerdere situaties meegemaakt bij andere clubs, net als ik. Zien we Vitesse volgend jaar in de Eredivisie? Nou, dat is een hele mooie... Ja, ik zou het liefst ja zeggen. Maar als ik kijk naar de stand op de ranglijst, wordt dat een heel moeilijk verhaal. En dat kan ik hier ook wel vertellen. Kijk, wij moeten beleid maken. En als je kijkt naar de realiteit, is het echt realiteit dat Vitesse degradeert. En op basis daarvan hebben we ons plan ingediend bij de licentiecommissie. Ja. Want in de Eredivisie blijven met deze situatie zou wel heel erg wishful thinking zijn. Heel hartelijk dank, interim directeur van Vitesse, Edwin Rijntjes. Ik praat door met Lex Lammers, Vitesse watcher van de Gelderlander en het AD. Goedemiddag. Goedemiddag. Lex, als jij dit zo hoort, hoe geloofwaardig is Vitesse nu als club? Nou, Vitesse heeft heel veel goedwil verloren de afgelopen jaren door veel geheimzinnigheid, door informatie achter te houden. En dat de Amerikaan Coly Perry, die de club wil overnemen, wordt door de licentiecommissie niet betrouwbaar geacht. Dus meneer Rijntjes en meneer Paul van der Kraan, die beginnen met een enorme achterstand om dit goed te gaan maken. Ja, want zij moeten dus de licentiecommissie overtuigen dat dat geld wel betrouwbaar is. Ja, en ze zullen waarschijnlijk ook met andere financiers komen. Lokale sponsors die waarschijnlijk willen instappen. En op grond daarvan zouden ze dan een plan kunnen opstellen. Er is ons vandaag verteld dat de begroting fors omlaag zal gaan met de helft. Dan kom je uit een begroting van 13 miljoen euro grofweg. Ja, zij moeten aantonen dat dat wel haalbaar is in Arnhem. Dat ligt dus aan wat de sponsoring is en hoe de licentiecommissie omgaat met Coly Perry, die zij dus zeer onbetrouwbaar achten. Ja, dat wordt wel een heikel punt. Gaat het lukken? Gaat het Vitesse lukken om zijn de problemen nog om te keren? Ja, het gekke in de voetbalwereld is dat er altijd rare oplossingen worden bezocht, zal ik maar zeggen. Als er ergens reddingsplannen worden geformeerd, dan is het wel in het betaalde voetbal. Op grond daarvan zou je zeggen dat gaat lukken. Maar dan gaan ze wel door het oog van de naald als dat lukt. Vitesse slaat er gewoon heel slecht op. Ze staan financieel, zitten momenteel een gat in de begroting voor dit seizoen. Om dus het seizoen nog af te maken, dat wordt al een hele opgave. Dat gaat om grofweg 3,5 miljoen. Dat gat is momenteel is groot. En daarmee zou dus dit seizoen misschien zelfs al niet afgemaakt kunnen worden. Dus gaat het lukken? Nood. Ja, ik verwacht van wel, maar met heel veel problemen. Ja. Dankjewel, Lex Lammers, Vitesse-watcher van de Gelderlander en het AD. En dan meer sportnieuws. Lorena Wiebes is en blijft de enige naam op de erelijst van de Scheldeprijs. De sprinter van SD Works ProTime won de koers voor de 4e keer in evenveel edities. Wordt het Wiebes voor 4 op een rij? Wiebes voor 4 op een rij? Ja, wel hoor. Met overmacht vliegt ze naar 4 overwinningen op rij in de Scheldeprijs. Lorena Wiebes heeft het dus weer voor elkaar. En bij de mannen was het de Belg Tim Merlier. Hij pakte die Scheldeprijs voor het eerst. Viervoudig Europees kampioene judo Kim Polling wil voortaan uitkomen voor Italië. De Nederlandse woont en traint al een tijd in Italië en heeft een nationaliteitswijziging aangevraagd. De Nederlandse judobond heeft laten weten zijn medewerking te verlenen aan een versnelde procedure, zodat ze mogelijk nog op de Spelen in Parijs kan judoën met een Italiaanse vlag op haar rug. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. En dan gaan we naar de verkeersinformatie. Robert Vriezen. 530 kilometer file in het land. Een drukke woensdagavondspits, althans voor de woensdag dan. Hè. Diverse ongelukken, bijvoorbeeld op de A10, Watergraafsmeer-Koenplein bij knooppunt de Nieuwmeer, nu een half uur vertraging. Er wordt al geborgen en daarvoor is de rechter rijstrook dicht. Linker rijstrook van de A12 is dicht vanuit Utrecht naar Arnhem na een ongeluk bij Oosterbeek. Oponthoud dus een half uur vanaf knooppunt Maandenbroek, 8 kilometer file. Een afgesloten linker rijstrook op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij de brug bij Gorkum. 9 kilometer file daar met een uur vertraging. En op de A28 Zwolle-Groningen bij De Wijk 7 kilometer file met 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Linkerrijstrook is daar dicht. In Israël groeit het protest tegen premier Netanyahu. Vanavond is de laatste avond van een vierdaagse demonstratie tegen hem. De grootste sinds de start van de oorlog in Gaza. De demonstranten willen dat Netanyahu vertrekt, maar hij wil daar voorlopig niks van weten. Vlak voor de Knesset, het Israëlische parlement hier in Jeruzalem, komen tienduizenden mensen vier dagen lang samen. En het lijkt bijna een festival als ik hier zo rondloop. Overal staan tentjes, want sommige demonstranten blijven hier slapen. Op het podium staan sprekers, maar is af en toe ook muziek. En er worden posters verkocht met allerlei politieke statements. Jong en oud loopt hier rond, maar de vreugde van een festival heeft het zeker niet. Er is veel woede, verdriet en ook frustratie bij de mensen hier. Our government has failed in any criteria you can imagine. Onze regering heeft op elke denkbare manier gefaald, zegt deze demonstrant. Het is een populistische regering die allerlei beloftes doet, maar niks waarmaakt. En Netanyahu is extreem impopulair, dus hoe kan hij dan een regering en een oorlog leiden? En met dit protest maken we hem duidelijk dat hij op moet stappen. So what we're trying to do here is to send him a clear message which he will never listen to go home. De Israëlische regering staat zo ver van ons vandaan. Zij vertegenwoordigen ons niet, zegt Amit Roor. Hij is een van de organisatoren van het protest en ook voor de oorlog organiseerde hij regelmatig demonstraties tegen de regering. Maar toen de oorlog uitbrak, vond men het een periode niet gepast om te demonstreren. Alles draaide om eenheid tijdens de oorlog. Maar dat is nu dus veranderd, zegt Dror. There is a change. And the change is the awareness of the Israeli public. Er is echt iets veranderd. En dat is dat men zich ervan bewust is geworden dat deze regering ons expres vasthoudt in de situatie waar we in zitten. Want Netanyahu wil aan de macht blijven, zegt hij. En dus willen mensen nu niet meer wachten. Ze willen nu verandering, want anders gaat het hier steeds verder de verkeerde kant op. We need to change this government ASAP because we are going down the hill very fast and we cannot wait for them. En het protest is ook breder geworden, want hier staan niet alleen demonstranten die ook voor de oorlog tegen de regering demonstreerden, maar ook andere groepen hebben zich nu aangesloten. Zoals familieleden van gijzelaars die denken dat Netanyahu te weinig doet om die gijzelaars vrij te krijgen. Maar ook mensen die teleurgesteld zijn in hoe Netanyahu deze oorlog voert. Zoals Elana Kaminka. Haar zoon zat in het leger en hij werd gedood door Hamas op 7 oktober. Ze heeft een vlag bij zich met daarop een foto van haar zoon. De aanval van Hamas en dus ook de dood van haar zoon neemt ze de Israëlische regering kwalijk. Yes, this cycle of violence is the fault of Bibi Netanyahu and this government. Deze opleving van geweld is de schuld van onze regering, zegt ze. Ze hebben alleen maar olie op het vuur gegooid en ze willen ook nu geen oplossing. Ze gaan alleen maar door met oorlog voeren, maar wij willen vrede. Ik heb 3 kinderen en ik wil dat die hier een toekomst hebben. Zij wil dus een einde aan de oorlog, maar ze heeft er geen vertrouwen in dat premier Netanyahu dat ook wil. Zodra deze oorlog voorbij is, zal de regering geen stand houden, zegt ze. Dus deze hele regering heeft er baat bij om de oorlog lang te laten duren. Ze denken niet aan wat goed is voor het volk. Dus we moeten ons leiderschap nu veranderen, want anders maken ze de samenleving kapot. Bijdrage was dat van correspondent Nasra Habib Allah. Hoe laat is het op de maan? Die vraag gaat de NASA beantwoorden. Want het is belangrijk om dat te weten, met maanlandingen en een maanbasis en nog veel meer maanactiviteiten in het vooruitzicht. Vanaf 2026 krijgt de maan zijn eigen tijdstandaard. Goedemiddag, Rob van den Berg. Goedemiddag. Ruimtevaartdeskundige van Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Kun je op de maan niet gewoon de tijd van de aarde gebruiken? Ja, dat kan. En die kant zal de NASA ook uitgaan. Kijk, je kan natuurlijk als astronaut op de maan lopen en op je horloge kijken hoe laat het is. Maar ja, hou je dan standaardtijd aan of hou je de tijd aan van je eigen woonplaats? Dus daar moet een standaard voor gemaakt worden. En daar gaat de NASA zich nu op storten. Ja, en waarom heb je zo'n nauwkeurige tijd nodig op de maan? Ja, als mens heb je daar verder geen last van. Je kijkt gewoon op de klok en je ziet hoe laat het is. Maar het is het idee dat er mensen op de maan zich blijven vestigen. Er zal een maanbasis komen. Er zullen veel landingen komen van commerciële partijen. Er zullen satellieten rondom de maan gelanceerd worden. En die werken allemaal met computersystemen die met heel veel cijfers achter de komma werken met qua tijd. En het is belangrijk dat die satellieten en al die systemen tot op duizendste van seconden nauwkeurig met elkaar communiceren om data uit te wisselen. Mm-hmm. En ook om posities op de maan heel nauwkeurig te kunnen bepalen. En dan heb je echt hele nauwkeurige klokken nodig. Maar is het dan zo dat de secondes anders lopen op de maan? Want je zou, ja, als u zegt, je kan gewoon kiezen, we kiezen voortaan Greenwich Mean Time bijvoorbeeld, en dat leggen we nu op de maan, dan is het probleem opgelost. Ja, en dat is dus niet zo. Dat zou je wel denken. Maar ja, tijd is relatief, afhankelijk van waar je in de ruimte bent. En op de maan is minder zwaartekracht dan de aarde. En die zwaartekracht beïnvloedt het verloop van de tijd. Dus op de maan lopen klokken sneller, een heel klein beetje sneller maar, dan op de aarde. Maar dat is dus wel belangrijk voor computersystemen. Hoe ging dat dan? Ik moet meteen denken aan de maanlanding. Want u zegt net, je kan op de maan dan gewoon een horloge om hebben. Ja, hoe was dat dan toen de mensen op de maan landden? Ja, 50 jaar geleden. En dat ging ook letterlijk zo. De astronauten hadden gewoon een polshorloge om. En die konden dan ongeveer zien wanneer het weer tijd was om naar huis te vliegen. Maar nu met de huidige technologie, GPS, plaatsbepaling, computers, is het heel erg belangrijk dat die systemen tot op duizendste van seconden met elkaar kunnen communiceren. En niet alleen met elkaar op de maan, maar dus ook met systemen op de aarde en met systemen aan boord van raketten onderweg naar de maan. Ja, en bijvoorbeeld het ISS, hoe zit het daar dan met de tijd? Ja, daar houden ze gewoon aardse tijd aan. Maar dan is afgesproken om ook universele tijd, dus Greenwich-tijd, aan te houden. En wat je vaak ook ziet op foto's en filmpjes is dat astronauten aan boord van het ISS twee horloges om hebben. Twee horloges? Ja, dus één met de tijd aan boord, dus dat is Greenwich-tijd. En één met de tijd thuis, dus dan weten ze in ieder geval hoe laat het thuis is als ze dan een videocall hebben met hun gezin. Ja. Wat komt er nou bij kijken als je dan zo'n standaard wil ontwikkelen, zo'n standaard tijd op de maan? Ja, je moet dus zorgen dat je kiest welke tijd je neemt. Nou ja, Greenwich Mean Time, dat ligt dan voor de hand. Die tijd die zou je willen nemen voor de hele maan. Dus als astronauten met een missie ergens op de maan bezig zijn, dat al die astronauten dezelfde tijd hebben. Dat je niet met verschillende tijdzones hoeft te werken. En je zal moeten gaan werken met klokken die dus aangepast zijn op de zwaartekracht op de maan. Dus zo'n klok die loopt op de aarde dan achter. En als je hem op de maan neerzet, dan loopt hij precies gelijk. En stel dat die standaard er dan straks is, gaan alle landen die dan accepteren? Ik denk bijvoorbeeld aan China. Ja, dat is een goeie. Er zijn een stuk of 35 landen die hebben dat verdrag met de NASA ondertekend. Die zullen zich eraan houden. China heeft dat niet ondertekend. En willen ook mensen op de maan en een basis op de maan. En die gaan waarschijnlijk Beijing-tijd aanhouden, vermoed ik zo. En als we nou in de toekomst kijken en dit hele verhaal eigenlijk even verplaatsen van de maan naar Mars, moeten we dit dan ook helemaal daarvoor gaan optuigen? Ja, dan moet je het nog een keer doen. Want op Mars heb je weer een ander zwaartekrachtveld, verder van de aarde vandaan. En dan zou je de hele exercitie weer opnieuw moeten doen. Komt er een hoop bij kijken, die hele ruimtevaart. Meer dan je denkt, ja. Dank Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Zonneborg. En dan een opvallend dreigement van Botswana. Het land zegt 20.000 olifanten naar Duitsland te sturen. De 5 voor 6. I wish they would be as horrified when elephants maul people. President Masisi van Botswana is boos op Europese landen die de import van jachttrofeeën willen beperken. En hij zegt dus, ik zou willen dat ze net zo verontwaardigd waren als olifanten mensen doden. Botswana heeft een overschot aan olifanten en laat er jaarlijks honderden afschieten door vooral buitenlandse jagers. Perfect shot. Afgelopen jaar mochten er 356 olifanten worden afgeschoten. Maar waarom stimuleert Botswana dit? Als je nagaat dat in Botswana maar 2 miljoen mensen wonen, dan heb je dus op iedere 10 mensen 1 olifant. Het is het land met de meeste olifanten in Afrika, vertelt oud-correspondent Bram Vermeulen. En dat leidt tot problemen. Bijvoorbeeld in het noorden van Botswana, daar klagen die boeren dat er zoveel olifanten in hun achtertuinen lopen. En de meloenen veldjes omwoelen, de aardappelen stelen, maar ook echt een bedreiging zijn voor die boeren. Dus mag er sinds 2019 gecontroleerd op de olifanten worden gejaagd. En dat levert heel veel geld op. The killing of an endangered elephant in Botswana, which they reportedly paid $50,000 to shoot. $50,000 om een olifant te schieten. Die opbrengsten wil Botswana weer duurzaam investeren, zegt Koen Stuik van het Wereld Natuurfonds. De bedoeling is natuurlijk dat het geld rechtstreeks naar de conservatie gaat, of ook naar de omliggende bevolking die daarmee van profiteert. Dat Botswana echt 20.000 olifanten gaat sturen naar Duitsland lijkt onwaarschijnlijk. Maar dat het land erg afhankelijk is van geld van de buitenlandse jagers is duidelijk. The problem persists. I can guarantee you I'll probably be a poacher in 20, 25 years. Als het probleem aanhoudt, word ik straks stroper, zegt deze Botswaanse boer. Voorlopig blijven rijke Europese jagers nog op olifanten jagen. Die weten dat ze onderdeel zijn van niet alleen een economisch, maar ook een ethisch vraagstuk. Maar ja, je neemt het leven. Je moet er even bij stil blijven staan. Ik, in mijn geval, ik zal er weken aan terugdenken hoe ik zo'n schot geplaatst heb en hoe het wild gedood is. Radio 1. De Nieuwsbv. Het lunchprogramma van de Nederlandse radio. Wat voor de een opwindend is, is voor de ander dus slaapverwekkend. Met opmerkelijk nieuws. Als je als kind opgroeit in een arm gezin, dan ga je 46 jaar eerder dood. Persoonlijke gesprekken. In ieder geval begint het met het zichtbaar maken en erkennen dat we het niet normaal vinden. O, Den Haag. Welk jaar was het ongeveer? Nou, dan moet je natuurlijk denken aan 1766, Peter. Hoe kan het nou dat je dat niet weet? En elke dag een druktemaker. Wat wel, wat niet. Ik vind niet. Die moet dat. Die moet dat niet en zo blaten we door. De Nieuwsbv van BNNVARA met Natasha Gibbs en Stefan Komduur. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 12 tot half 2. Wie luistert, weet meer. In ander positief nieuws, supermarktketen Jumbo stopt met kiloknallers. En Jumbo stopt met kiloknallers, wat een geweldige stap. Jumbo stopt met kiloknallers, Jumbo, Jumbo, Jumbo, bedankt. Feestelijk nieuws verdient het om feestelijk gebracht te worden. Wat een geweldige stap, Jumbo. Bedankt namens iedereen die beter wil. Minder dier, meer plant. Pak het dier. Jumbo, Jumbo, bedankt. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gauw, mooi hoor. Zelf gedaan. Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. DCM Gezondvoeding All-in-One is ook verkrijgbaar bij Boerenbond. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. Dit is de kracht van Oer. Voel de rust. Kom naar Drenthe. NPO Radio 1, 6 uur. Dielk Femke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. De NAVO wil een fonds van $100 miljard oprichten voor wapens aan Oekraïne. Onze correspondent praat u zo meteen bij. En mensen die op plekken wonen met een slechte luchtkwaliteit hadden een grotere kans om na een coronabesmetting te overlijden. Blijkt uit onderzoek van onder andere het RIVM. Eerst het NOS-journaal, Clemens Peters. De onrust over het gasbesluit van de Eerste Kamer berust volgens VVD Eerste Kamerlid Van den Berg op een misverstand. Op zijn initiatief besloot de Senaat gisteren om te wachten met het besluit tot een andere wet over de gasmarkt was behandeld. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet belde de senator. Van den Berg zegt nu dat hij niet wist dat het nog zo lang zou duren of dat die wet er was. Volgens andere partijen wist hij dat wel degelijk. En probeert hij nu vooral de ontstaande schade te beperken. Je zou het in ieder geval een politieke blunder kunnen noemen van de VVD, BBB en PVV. Volgens Van den Berg komt er een vragenronde en behandelt de Senaat het sluiten van de gaskraan nog deze maand. En daarmee lijkt de angel uit de zaak. In de jaarbeurs in Utrecht worden vanaf vandaag 75 mensen opgevangen voor wie er geen plek is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt de gemeente Utrecht. De opvang in de jaarbeurs is voor 4 weken. Ondertussen wordt er door de gemeente gezocht naar een plek waar de asielzoekers daarna terecht kunnen. Al langere tijd is er een groot tekort aan opvangplekken. Elke dag dat er in Ter Apel te veel mensen zijn, moet het COA een dwangsom aan de gemeente Westerwolde betalen. En de teller staat inmiddels op ruim 4 ton. Luchtvervuiling heeft mogelijk tot 400 à 800 extra doden geleid tijdens de coronaperiode. Blijkt uit onderzoek van het RIVM, de GGD en de universiteiten van Utrecht en Wageningen. In gebieden met slechte luchtkwaliteit liepen mensen meer kans op besmetting en ergere klachten. In Taiwan is het reddingswerk na de zware aardbeving van vannacht in volle gang. De aardbeving had een kracht van 7,2. Het dodental staat nu op 9, maar loopt mogelijk nog op. Meer dan 900 mensen raakten gewond. Tientallen mensen zitten nog vast in tunnels rond een kuststad. De NAVO roept de 32 bondgenoten op om een fonds van $100 miljard op te richten voor steun aan Oekraïne. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Met het fonds zou de NAVO zelf de financiering aan Oekraïne gaan aansturen en niet de lidstaten afzonderlijk. En dat zou moeten zorgen voor meer zekerheid. In de Turkse stad Van in het zuidoosten van het land is het onrustig nadat er gisteravond protesten waren uitgebroken. Aanhangers van de pro-Koerdische partij DEM protesteren tegen een besluit van de provinciale kiesraad. Die kende het burgemeesterschap van Van toe aan de kandidaat van de regerende AK-partij, terwijl de Koerdische kandidaat meer stemmen kreeg. Volgens de kiesraad had de winnaar helemaal niet aan de verkiezingen mee mogen doen. Koerdische politici noemen het een coup, zegt correspondent Mitra Nazar. Ze zeggen dat er dat dit eigenlijk een nieuw dieptepunt is in de toch al ondemocratische gang van zaken daar in het zuidoosten, in de Koerdische regio's, waar ze toch eigenlijk al heel lang te maken hebben met dit soort praktijken. Vandaag zijn ook politici van andere partijen naar Van toegegaan om solidariteit te tonen en mee te lopen met de protestmars. En ook op andere plekken, in Istanbul bijvoorbeeld, is ook gedemonstreerd. Dus het maakt heel veel los. De komende 15 dagen zijn alle demonstraties verboden. In de haven van Rotterdam is een lading van ruim 27 miljoen illegale sigaretten gevonden. Volgens de Fiat zaten de sigaretten in een zeecontainer die al was geselecteerd voor een controle. Als de sigaretten waren verkocht, dan was de overheid ruim €6,6 miljoen aan accijns misgelopen. Alle sigaretten worden nu vernietigd. Het weer vanavond wordt het tijdelijk wat droger, maar komende nacht gaat het opnieuw regenen. Morgen wordt opnieuw een dag met buien. 'S Middags mogelijk met hagel, onweer en windstoten. En het wordt dan weer, net als vandaag, ongeveer 14 graden. Clemens, dankjewel. Robert Vriese, hoe is het op de weg? Nou, het drukste moment van de avondspits ligt inmiddels alweer achter ons. 330 kilometer file nog in het land. Op de A12 rijdt het nog langzaam vanuit Utrecht naar Arnhem. De voorafrit Oosterbeek, 11 kilometer file. Vanaf Veenendaal-West is je tijdsverlies om 40 minuten. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Door een ongeluk op de A27 viel op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Half uur vertraging tussen Sliedrecht-West en Gorkum. Want dat ongeluk is gebeurd bij de brug bij Gorkum op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Daar staat het vast vanaf knooppunt Everdingen op de A27 over 16 kilometer met dik een uur vertraging. De weg is wel weer vrijgegeven. En een ongeluk zorgt ervoor dat de linkerrijstrook van de A59 dicht is vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Dat is bij afrit Engelen vanaf Drunen-West 9 kilometer file met een half uur vertraging. warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Het geert on. Dit jaar kwam de magie van de Elfstedentocht eindelijk tot leven. Maar nu is de finish in zicht. Musical De Tocht stopt. Wacht jij nog 25 jaar of beleef je de Elfstedenmagie nu? Boek snel op musicaldetocht.frl. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag. Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. Jouw Amerika rondreis. De Jong Intra vakanties. Ontdek de vakselectie van Belisol. Zorgvuldig geselecteerd door onze vakmensen. Kies voor openslaande deuren of een schuifpui en haal de lente in huis. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. NPO Radio 1. NOS NTR. De NAVO moet van strategie veranderen als het aankomt op de oorlog in Oekraïne, zegt NAVO-baas Stoltenberg. We must ensure reliable and predictable security assistance to Ukraine for the long haul, so that we rely less on voluntary contributions and more on NATO commitments. We moeten betrouwbare steun voor de lange termijn kunnen bieden, zodat we het minder laten afhangen van vrijwillige financiële bijdragers. Dielke Teerstra. Nieuws en Co. En daarom hebben de buitenlandministers van de 32 NAVO-bondgenoten aangekondigd om een fonds van €100 miljard op te richten voor steun aan Oekraïne. Correspondent Tensede, hoe moet dat fonds eruit zien? Ja, in dat fonds komt dus na ratio betalen de NAVO-landen. Komt in totaal dan €100 miljard om wapens voor Oekraïne te kunnen financieren. Onder coördinatie van de NAVO, moet ik er uitdrukkelijk bij zeggen. Dat zou dan gaan gelden voor 5 jaar. Nou, de NAVO heeft er haast bij, met het oog op een mogelijke comeback van Donald Trump als Amerikaanse president, die met zijn Republikeinen nu eenmaal wat minder enthousiast staat tegenover het financieren van het Oekraïense wapenarsenaal. En daarom dus ook hebben vandaag de buitenlandministers van de 32 landen de NAVO opdracht gegeven. Maak dit concreet in juli in Washington. Dan is er een NAVO-top op regeringsleidersniveau. Moet dat plan dan concreet op tafel komen? Hoe bijzonder is het dat de NAVO met zo'n fonds komt? Heel bijzonder, ja, de NAVO pakt eigenlijk dus een beetje de regie. Hè? Zeer ambitieus, een stoer plan. Ja, en als het ervan komt, dan is het echt uniek in de geschiedenis van de NAVO. Een fonds van deze omvang, diplomaten zeiden ons, dan steekt de NAVO echt de Rubicon over. Dit is een waterscheiding, nog nooit gebeurd. Het roept natuurlijk ook meteen de vraag op, ja, raakt NAVO nu dus direct betrokken bij die oorlog? Nou, maar Stoltenberg zegt, NAVO moet onder andere met dit fonds Moskou laten weten dat Rusland de oorlog in Oekraïne niet kan winnen. Een sterke NAVO helpt deze oorlog sneller te beëindigen, zegt hij. Nou, de reacties vanuit Moskou, ja, die zijn zoals verwacht. Een woordvoerder van president Poetin zei meteen, de NAVO is opnieuw aan het klaarstomen voor een koude oorlog 2.0. Nou, de allerbelangrijkste vraag is nu, kan zo'n fonds er eigenlijk wel komen? Is het politiek haalbaar? Dat is nog een enorme klus. Er zijn landen, bijvoorbeeld Hongarije, een NAVO-lid, dat gaat dwars liggen, dat weten we nu al. Want de Hongaarse premier Orbán wil in principe die oorlog niet financieren, zegt hij keer op keer. Nou, Stoltenberg zei vandaag, ik ga de Hongaren overhalen. Tijn, de buitenlandministers zijn bij elkaar in Brussel omdat de NAVO deze week 75 jaar bestaat. Hoe vieren ze dat? Nou ja, nog wat kleiner hoor. Nogmaals, in juli in Washington op die echte top, dan gaan ze dat nog wat vieren met een Amerikaans spektakel. Maar nu, de ministers zijn klaar. Ze gaan zo meteen naar een diner in Brussel, georganiseerd door de Amerikaanse minister Anthony Blinken. Morgen zijn er op de tweede dag van deze ministeriële, zoals dat dan heet, toespraken, veel toespraken, een kranslegging, een optreden van een Belgisch-Nederlandse marinierskapel. Nou, trotse NAVO-diplomaten zeggen, we hebben recht op een feestje, want de NAVO is de succesvolste alliantie ooit, al 75 jaar vrede op het grondgebied. En dat grondgebied wordt alleen maar groter, nieuwe leden erbij. Nou, over die dramatische geschiedenis van de NAVO sprak ik met een Nederlandse oud-NAVO-diplomaat, Erik Povel. Hij zat er bijna 30 jaar met zijn neus bovenop. 12 leaders from Western Europe, the United States and Canada met in Washington and signed the North Atlantic Treaty. To safeguard the world's progress and peace. In 1993, NATO began Operation Deny Flight, enforcing a no-fly zone over Bosnia-Herzegovina. Erik Povel, 1995 aangekomen in Brussel bij de NAVO, midden in die Joegoslavische oorlogen. Dat was natuurlijk een hele rare tijd, want tot 1995 had de NAVO nog nooit echt een militaire operatie uitgevoerd. En nu plotseling waren we direct militair betrokken bij het conflict. The offensive was launched to force Serbian troops out of the province of Kosovo. Is de NAVO op dat moment heel erg veranderd? Het was natuurlijk een defensieve militaire alliantie. Nu ging het in de aanval. Ja, maar het was natuurlijk wel gebaseerd op een VN-mandaat. Zeer ingegrepen door de veranderende omstandigheden waarin wij als Europa geconfronteerd zagen. En wat om bepaalde actie vroeg. En de enige organisatie die dat kon uitvoeren was de NAVO. En dan komt er een paar jaar later al een volgend keerpunt. Namelijk, voor het eerst zet NAVO artikel 5 in. Een aanval op één is een aanval op allen. September 11th, 2001. People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows. I guess because they're trying to save themselves. I don't know. NATO allies invoked Article 5 of the North Atlantic Treaty for the first time in NATO history. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan. NATO took up command of the International Security Assistance Force in Afghanistan in 2003. Another new role. Als je daar nu op terugkijkt, NAVO's betrokkenheid in Afghanistan. Nou ja, we weten hoe het afgelopen is. Volledige terugtrekking. Debakel. Ik ben er zelf vaak geweest, veel met Afghanen samengewerkt, die zeer gecommitteerd waren, die echt hadden gehoopt dat via onze interventie ze een beter leven zouden krijgen. We hebben ze natuurlijk eigenlijk verraden. We're paying too much. You have countries in NATO that are getting a free ride. And it's unfair. It's very unfair. NATO is obsolete. De NAVO is achterhaald. Zo kwam Trump het internationale toneel op toen hij voor het eerst president werd. Ja. Probleempje. The other thing that's bad about NATO, we're paying too much. And it's unfair. It's very unfair. Had hij een punt? Absoluut. 10 jaar geleden precies hebben we tijdens de top van Wales met z'n allen afgesproken dat we in 10 jaar tijd, dus tot 2024, de tijd hadden om alle defensiebudgetten naar 2% van bruto nationaal product te verhogen. Het feit dat in 10 jaar tijd nog steeds 1/3 van de lidstaten daar niet aan voldoet, is natuurlijk een probleem. Secretary General, is this a wake-up call for NATO? Well, I think that is an important message from the United States to Europe, and therefore the United States cannot afford to be the policeman of the world anymore, folks. It's enough, folks. Amerika is niet langer meer de politieagent van de wereld waar jullie met z'n allen op kunnen rekenen. Ja, wat is dat voor voorspelling voor de toekomst van de NAVO? Als dat zo is, dan hebben we natuurlijk met z'n allen een groot probleem. Ik sta hier op het station van Kharkiv. We gaan zo met de trein terug naar een heel emotionele, bijzondere dag samen met Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne. Rutte, kandidaat. Geen makkelijke klus in deze tijd om de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO te worden. Persoonlijk zou het niet mijn keus zijn. Mijn favoriete kandidaat is Kaja Kallas, de huidige premier van Estland. En met name een sterke vrouw uit een frontlijnstaat. Er waren in het verleden 3 andere Nederlandse secretarissen-generaal van de NAVO. Sticker, De Hoop Scheffer, Luns. Toen Luns begon, of nou in het begin van, die heeft daar 13 jaar gezeten, het langstzittende SG ooit. Maar die hadden op een gegeven moment een nieuwe Rolls-Royce als dienstvoertuig. Maar ook zwaar bepantserd. En dus die eerste keer dat die auto de oprijlaan opreed van zijn residentie, zakte die door de oprijlaan heen. Want hij was gewoon te zwaar voor die oprijlaan. Dus er is hartelijk om gelachen destijds. Op het hoofdkwartier. En toen moest hij dus een iets wat verlichtere versie van de Rolls-Royce aanschaffen. Een lichtere versie? Een lichtere Rolls-Royce? Ja, Luntz was natuurlijk wel een ongelooflijk karakter. Een ongelofelijk karakter, Tijn. Nu weer een Nederlander kandidaat om NAVO-baas te worden, Mark Rutte. Hoor jij daar nog laatste nieuws over in de wandelgangen? Ja, het speculeren gaat door. Iedereen is ermee bezig. Ik zal je gewoon heel simpel de tussenstand geven. Van de 32 NAVO-landen, 28 nu pro-Rutte. Dus Rutte heeft nog 4 landen te gaan. 4 landen die hij moet bereizen. En 4 regeringsleiders daar die hij moet overtuigen. Zo blijft nog even spannend voor hem. Dankjewel, Tijn Sade. Robert, hoe is het op de weg? Nou, nog steeds iets meer dan 200 kilometer file bij elkaar. Het drukste moment van de avondspits ligt dus al wel achter ons. Een paar ongelukken die zorgen nog voor extra vertraging. Zo is de linkerrijstrook van de A12 dicht vanuit Utrecht naar Arnhem bij Oosterbeek. Half uur vertraging, daardoor 9 kilometer file. De oorzaak daarvan is een ongeluk. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Gorkum 12 kilometer met een half uur oponthoud. Ook is de rechterrijstrook van de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam dicht. Dat is bij Hardingsveld-Giessendam na een ongeluk. Kwartier vertraging daar. Op de A27 Utrecht-Breda bij de brug bij Gorkum 20 kilometer file. 60 minuten is je vertraging daar. En dat heeft weer te maken met dat ongeluk op de A15. Daardoor lost die file maar niet op. En op de A59 Zonzeel-Den Bosch bij Engelen 8 kilometer file met 20 minuten vertraging door een ongeluk. Linkerrijstrook is daar dicht. De gemeente Texel legt Hans Klok een dwangsom van 19.000 euro op, schrijft de regionale omroep NH. Vorig jaar zomer is namelijk te vroeg begonnen met het neerzetten van woonwagens op het terrein waar zijn circus plaats zou vinden. Hans Klok laat aan NH weten helemaal klaar te zijn met het eiland Texel en hij gaat er nooit meer naartoe. Nieuws en Co op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Luchtvervuiling heeft in coronatijd mogelijk geleid tot honderden extra doden. Mensen die in gebieden met slechte luchtkwaliteit woonden liepen meer kans het virus op te lopen. En hun coronaklachten waren ook erger. Blijkt uit onderzoek van het RIVM in samenwerking met de universiteiten Utrecht en Wageningen. Suzanne van den Hof, goedenavond. Goedenavond. U bent epidemioloog van het RIVM. Als je woonde in de buurt van vieze lucht, kreeg je eerder corona en je werd er dus ook sneller ziek van. Hoe zit dat? Ja, nou, we weten eigenlijk dat de luchtkwaliteit, een slechtere luchtkwaliteit, sowieso een grotere kans geeft op negatieve gezondheidsklachten. Dat je meer kans hebt op allerlei luchtwegaandoeningen, ook chronische luchtwegaandoeningen, maar ook hart- en vaatziekten. We wisten al dat een slechtere luchtkwaliteit ook leidt tot een grotere kans op allerlei infectieziekten, vooral luchtweginfecties. En in dit onderzoek hebben we dus eigenlijk bevestigd dat dit ook voor corona geldt. Ja, want wat in die vieze lucht zorgt er dan voor dat je eerder corona krijgt? Ja, dus het is niet dat je, het is de fijnstof eigenlijk. En dat wil niet zeggen dat je daardoor meer virus binnenkrijgt, maar wel dat je er eerder ziek van wordt. Omdat je longen al wat slechter zijn? Ja, hoe dat precies werkt, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is wel, je longen worden eigenlijk al zwaarder belast, zeg maar, door die fijnstof. Ja, en dat gaat dan om fijnstof van verkeer bijvoorbeeld? Verkeer, maar ook van veehouderijen of van industrie. En wij vonden vooral van veehouderijen en wegverkeer vonden wij effecten. Volgens uw onderzoek zou schone lucht 400 tot 800 minder coronadoden hebben opgeleverd. Kunt u dat uitleggen? Ja, dus we hebben gekeken in eigenlijk het eerste jaar van de coronapandemie. En in die tijd zijn er 22.500 mensen overleden. Als mensen zeg maar allemaal in een regio woonden met een betere luchtkwaliteit dan gemiddeld, dan zou dat 400 tot 800 sterfgevallen hebben gescheeld naar schatting. Nou wil ik daar wel bij zeggen, hè, dus luchtkwaliteit heeft duidelijk hier invloed op, maar het is één van de factoren. Mm-hmm. We weten dat er heel veel andere factoren zijn die ook de kans op ernstige ziekten door corona beïnvloeden, hè, zoals overgewicht, oudere leeftijd. En daar hebben we allemaal voor gecorrigeerd in het onderzoek. Dus dan zien we dat slechte luchtkwaliteit ook echt nog een apart effect hierop heeft. Maar het is wel maar één van de factoren. Heel hartelijk dank voor uw uitleg, Suzanne van den Hof van het RIVM. Een omstreden anti-LHBTI-wet in Oeganda blijft staan. Activisten waren een rechtszaak gestart om die wet te laten schrappen. Maar het grondwettelijk hof in dat land gaat daar niet in mee. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, wij hebben deze wet eerder besproken hier in Nieuws & Co. Wat voor wet is dit? Ja, het is een van de meest extreme anti-LHBTI-wetten ter wereld. Behalve seks tussen mensen van hetzelfde geslacht is bijvoorbeeld het bevorderen van en aanzetten tot homoseksualiteit strafbaar. En daarbij moet je dan bijvoorbeeld denken aan dat organisaties die opkomen voor de rechten van de queergemeenschap niet kunnen werken. Bovendien is het een wet met hele hoge straffen. Voorbeeldje, levenslang voor seks met iemand van hetzelfde geslacht kan je krijgen. En als dat gebeurt met iemand onder de 18 jaar of wanneer diegene HIV-positief is, dan kan zelfs de doodstraf volgen. Dus dat zijn een aantal dingen die in die wet staan. Ja, en waardoor activisten die dus van tafel willen hebben. Ja, want waarom dachten ze dat zouden kunnen? Ja, ik denk eerder dat ze hoopten dat het zou kunnen en dat ze gewoon wel iets moesten doen en niet toe konden kijken. De activisten die de zaak hebben aangespannen zeggen onder meer dat de wet ingaat tegen de grondwet van Oeganda, waarin het recht op privacy en vrijheid van discriminatie is vastgelegd. Maar het hof is daar dus vandaag niet in meegegaan. En wat ook wel erg opvallend is eigenlijk vandaag als je naar die uitspraak kijken, is dat de 6 rechters in Oeganda een rechtszaak in de Verenigde Staten hebben aangehaald als een soort van argumentatie. Mm. Namelijk de Amerikaanse Dobbs-uitspraak van 2 jaar geleden. Dat was de zaak waarin werd geoordeeld dat de Amerikaanse grondwet het recht op abortus niet beschermt. En Oeganda zegt nu dat die uitspraak liet zien dat tradities van een land belangrijker kunnen zijn dan individuele rechten. En dat dat hier ook geldt. Dus zij zeggen, ja, wij willen hiermee familietradities beschermen in Oeganda, het gezin beschermen. Ja, je kan je wel voorstellen natuurlijk dat vandaag dan weer een donkere dag was voor de LHBTI-gemeenschap. We hebben ook gesproken vanmiddag aan de telefoon. Luister maar bijvoorbeeld naar de Oegandese activist in Kampala, Richard Lisumbu, die iets zei over deze uitspraak. We felt that this was another opportunity for the court to put the record straight, but unfortunately all those hopes were shattered. Once again, the community is left alone. Ja, hij zegt dus, we hoopten deze wet niet te doen, maar die hoop valt in duigen. We voelen ons alleen staan in Oeganda. Ja, want Alice, er is natuurlijk wel kritiek in andere landen, maar hoe staat Oeganda daar tegenover? Ja, klopt inderdaad. Nederland bijvoorbeeld, die heeft de steun van Oeganda deels gestrapt. De steun aan Oeganda. En die heeft ook de regering in Kampala al vorig jaar opgeroepen die wetgeving te stoppen. De Verenigde Staten heeft economische sancties opgelegd. De Wereldbank die geeft geen leningen meer. Maar ja, de wet is populair in Oeganda. Heel veel mensen steunen het. Het wordt echt gepromoot door religieuze leiders, door populistische politici. Oeganda voelt zich ook gesteund door Amerikaanse evangelisten die anti-gay en anti-abortus zijn. Die lobbyen in Afrikaanse landen om dit soort wetten te implementeren en dus met succes. Dus blijft deze wet nu staan. Ze hebben wel een paar kleine dingen geschrapt. De rechters vandaag in de wet, zo is het niet langer strafbaar om ruimte te verhuren voor homoseksuele doeleinden. Maar ja, de activisten die willen natuurlijk dat die hele wet ongrondwettelijk wordt verklaard en die zeggen ook, ja, dit is misschien een manier om de internationale gemeenschap voor te houden dat ze wel iets doen. Hebben zij nog opties, de activisten? De activisten kunnen nog in hoger beroep gaan. Dat gaan ze waarschijnlijk ook doen. 10 jaar geleden is het hen wel gelukt om een anti-homo-wet in Oeganda, die ook heel erg zwaar was, verworpen te krijgen door het Hoge Rechtshof. Alleen was het toen op procedurele gronden. Maar ja, nu kijken ze dus echt naar de inhoud. Het staat er niet goed voor de gemeenschap. Ja. En dat betekent voor die queergemeenschap in Oeganda, ja, dat ze echt moeten vrezen voor hun leven. Want we zien nu al dat haatmisdrijven bijvoorbeeld toenemen in Oeganda. En het geeft natuurlijk ook een signaal naar gewone Oegandezen die echt het gevoel hebben dat de regering en het land en nu ook de rechters hen ook wel toestaan om geweld te gebruiken tegen die gemeenschap en hen te discrimineren. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. Als eerste wielerploeg ooit won Visma Leasebike, voorheen Jumbo-Visma, in één seizoen de Giro, de Tour en de Vuelta. Architect van dat succes was sportief directeur Marijn Zeeman. En hij vertrekt na dit jaar naar voetbalclub AZ. Nanne Boers, journalist en schrijver van onder meer Het Plan. En voor dat boek keek hij 3 jaar mee bij Jumbo-Visma. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Hoe uitzonderlijk is het wat Zeeman met zijn ploeg heeft gepresteerd? Nou ja, het feit alleen al dat het een ploeg is die voor het eerst die 3 grote rondes in 1 jaar heeft weten te winnen, is uniek. Dus dat is een buitengewoon knappe prestatie die overigens natuurlijk niet in zijn eentje heeft bereikt. Al was het maar dat er natuurlijk andere mensen op de fiets zaten. Mm-hmm, maar hij heeft natuurlijk heeft met veel mensen samengewerkt. Maar hij is wel de drijvende kracht, de aanjager van dit succes, wil maar zeggen. Of tenminste de aanjager van het proces wat ter grondslag ligt aan dit succes. Ja, en waar zat dan de kern van van hoe hij dingen aanjoeg? Wat kenmerkte nou echt zijn manier van werken? Nou, dat is eigenlijk één voorbeeld wat mij, en daar ben ik mijn boek al mee begonnen, wat zegt hoe hij nadenkt en over wat voor consequenties zijn gedachten hebben. En ik ben heel benieuwd hoe hij dat in het voetbal gaat implementeren. Maar het kwam erop neer dat in het derde jaar dat ik bij die ploeg was, aan het begin van dat jaar, hij er eigenlijk achter was gekomen met nog een paar anderen, dat ze eigenlijk niet zo goed wisten hoe ze nou precies een wielerwedstrijd wonnen. Mm-hmm. En dat deden ze nog wel eens. Alleen hij zei, ja, we hebben er eigenlijk geen grip op. We weten niet precies wat we moeten doen, zodat we ook de uitkomst bijna kunnen voorspellen. En toen zijn ze aan de slag gegaan, hebben ze hulp van buitenaf gehaald. Intelligente mensen die fan van wielrennen zijn, die daar een andere manier van denken op nahielden. En die kwamen met een aantal inzichten, waardoor die eigenlijk dacht, ja, daar kunnen jullie wel eens gelijk aan hebben. En vervolgens hebben ze bij die ploeg ook het aangedurfd om een heleboel dingen op de schop te gooien. Dus dat is nogal, ik vind al één iets dat je kunt, dat je weet, we weten het niet, en vervolgens het advies van anderen aanneemt, mm-hmm, en vervolgens dat te gaan implementeren. Dat zegt voor mij wel hoe ze dit gedaan hebben. En ook niet bang zijn om dus iets nieuws te proberen. Nee, helemaal niet. Dat is, eens zo'n uitspraak ik ken Marijn al bijna 15 jaar, denk ik, als in een werkzame relatie. Hij zegt altijd, op het moment dat je gaat doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. En als je krijgt wat je kreeg niet bevalt, dan moet je vooral niet doen wat je de hele tijd aan het doen was. Dat is ongeveer zijn credo. Ja. Hoe belangrijk is de wetenschap geweest in zijn aanpak? Ja, alles belangrijk. Ik bedoel, daar in de wetenschap, daar zoeken mensen naar nieuwe dingen, naar verbeteringen. En daar is hij niet vies van. Hij zoekt altijd daar informatie. Dus hij gaat naar congressen, hij leest boeken. Die boeken deelt hij dan weer met zijn renners. In dit geval, ik weet niet of hij dat met voetballers gaat doen. Ik denk dat voetballers toch iets minder goed lezen dan wielrenners. Dit is wel heel generaliserend, dat weet ik. Maar sta ik je nu toe, ja. Hij is daar altijd naar op zoek. En hij is altijd daar op zoek om dat te delen. En hij zal ook, sommige mensen vinden hem wel eens wat drammerig. En dan heb je hem weer, weet je wel. Maar dat is wel wat hem kenmerkt. En de ploeg waar hij voor werkt uiteindelijk ook. En dat is ook waar hij, denk ik, goed past bij AZ. Dat zal misschien de volgende vraag zijn geweest. Ja, nou ja, want je zei ook wel een paar keer van, ik ben heel benieuwd hoe hij dit dan allemaal gaat implementeren. Vraag jezelf al af, hoe past dat dan? Vind je het ook verrassend eigenlijk dat hij naar een voetbalclub gaat? Nou nee, dat is niet verrassend, want daar heeft hij nooit een geheim van gemaakt. Hij is een groot voetballiefhebber. Hij heeft wel eens gekscherend gezegd, als ik geen ploegleider was geworden, dan had ik mijn hele leven FIFA gespeeld op een spelcomputer. Hij volgde het voetbal op de voet. En hij vindt ook het voetbal interessant als het gaat over die wetenschappelijke benadering. Over zoeken naar vernieuwing, innovatief. Hij heeft veel contact, of veel, dat weet ik niet. Maar hij heeft regelmatig contact gehad in het verleden met Erik ten Hag. Die nu bij Manchester United zit. Hij heeft bijvoorbeeld gedragswetenschapper die bij AZ werkt. Heeft ook wel in 2021, als ik me goed kan herinneren, ben ik bij geweest. een soort workshop gegeven bij de innovatiedagen van Jumbo-Visma, waar ze, of de evaluatiedagen. Die connecties waren er al wel. Die connecties waren er al. En Marijn komt uit Alkmaar. Dus het is ook hij is daar vroeger ook vaak geweest. Maar goed, hij is niet alleen maar geïnteresseerd in AZ, hoor. Hij is in al het voetbal, voor zover als ik weet. We gaan het allemaal zien bij AZ. Dan straks heel hartelijk dank, Nando Boers. En dit was Nieuws en Kalf. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Goedenavond. Dag Dilke. Vrijdag zette SGP in Rome een handtekening onder een internationale verklaring om zich, ik citeer, duidelijk tegen het draagmoederschap uit te spreken. De SGP vindt het een inhumane praktijk, terwijl anderen juist hierdoor een kinderwens in vervulling zien gaan. Zometeen een debat. Dat is zometeen. Clemens Peters heeft nog de hoofdpunten van het nieuws voor u. Fijne avond. NPO Radio 1. In de haven van Rotterdam is een lading van ruim 27 miljoen illegale sigaretten gevonden. Die zaten in een zeecontainer die al was geselecteerd voor een controle. Als de sigaretten waren verkocht, dan was de overheid ruim 6,6 miljoen euro aan accijns misgelopen. Een wethouder in Hilversum stapt op nadat het AD had geschreven dat ze naar Rusland wilde verhuizen. Karin Walters van Hart voor Hilversum ontkent dat ze dat op een emigratiebeurs heeft gezegd. Maar ze stapt wel op omdat ze naar eigen zeggen haar werk niet meer goed kan doen vanwege de ophef. Walters was 10 jaar wethouder in Hilversum.